Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Godmorgen og velkommen til onsdag her i Millionærklubben, hvor vi i dag skal gennemgå de nyeste inflationstal for USA og hvad de kommer til at betyde for aktiemarkedet den kommende tid. Vi skal også runde Bavarian Nordics nye milliardopkøb og hvordan de har tænkt sig at finansiere det. Og til at komme igennem det, så har vi heldigvis en gammel kending og favorit i Millionærklubben med i dag. Det er dig, Peter Garnry, aktiestrategichef hos Saxo Bank. Godmorgen til dig. Mange tak og godmorgen. Er du godt humør? Om jeg er i fremragende humør. Er det gået godt for dine forudsigelser indtil videre med 2023? Nej, ikke rigtigt. Hvad var dine forudsigelser? Nogle ting er det, vil jeg sige. Nå, men man kan sige, det vi nok er blevet lidt overrasket over. Vi er blevet overrasket over, man kan sige, markedets villighed til at stadig betale relativt høje værdiansættelser for aktier og egentlig se igennem relativt mange udfordringer. Og så tror jeg, vi er blevet lidt, en lille smule overrasket. Eller i hvert fald vi har ikke været helt enige, skal faktisk sige, i vores team. Sten har været lidt mere faktisk haft øjne på bolden i den her sammenhæng. Omkring det her med, vi har egentlig forventet, at der vil være lidt større marginpres egentlig på virksomheden, end der har været. Det kan stadig komme. Og så har vi nok regnet med, at økonomien vil have sløvet mere ned, end den egentlig har. Og at det vil have drevet aktierisikopræmien op. Altså med andre ord, at værdiansættelsen vil have røget ned. Det kan selvfølgelig stadig ikke nå at ske. Men vi er nok blevet rimelig overrasket over, hvor meget aktiemarkedet sådan ligesom har kunnet se igennem fingre med rigtig, rigtig mange udfordringer og faktisk bare fortsætte op. Det der ligger mig fladt om. Det gør du. Jamen det er dejligt at få en meget ærlig svar. Og hvad er der overrasket mest, og hvad der måske betyder fremadrettet, det vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen. Jeg skal også lige sige godmorgen til dig, Michael Friis Jørgensen, forvalter her i klubben og aktiechef hos Andersen Capital. Godmorgen. Godmorgen til dig, Michael. Og allersidste udsendelsen, så får vi besøg af en helt særlig gæst. Det er Signe Terp, der er vores nye millionærklubben vært fra i morgen, hvor hun overtager for Simon Rekard, der stopper både på millionærklubben og på Euroinvestor her om et par måneder. Hun kommer ind sammen med Lars Svendsen og Michelle Nørgaard, og så glæder mig helt vildt meget til at få hende på besøg her, så I lytter og lige kan møde hende, og hun også lige kan fortælle, hvem hun i virkeligheden er, og hvordan hun vil præge programmet. Du kan sende spørgsmål eller kommentarer til Peter og Michael her i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og så inden vi kommer for langt ind i dagens program, Michael, så synes jeg lige, vi skal kigge på, hvordan markedet er åbnet her til morgen. Det er været lidt rødt i Asien, men hvad er der ellers det helt store fortællende historie? Eller? Jamen altså, rimelig flat i Europa, ikke? Vi fulgte vel ikke rigtig med Nasdaq, som først skulle op, ned, op i går, endt op, og nu ligger så til at have taget det i futurene her til morgen. Altså sådan, så vi er jo sådan rimelig flade i Europa, en lille bitte smule rødt, en lille bitte smule rødt på DAX'en og de europæiske aktier. Du kan vel også sige, at CPI og inflation har vel lidt større påvirkning på selve værdisætningen af de amerikanske aktier, som selvfølgelig kan smitte resten af Europa, men det er sådan lidt et issue, måske mere ind i amerikanske aktier, end det er noget, der sådan skal påvirke europæiske aktier, enten sådan via de indirekte veje. Så det er vel meget fair, at vi lukker sådan rimelig flat op, men i Danmark er det jo selvfølgelig Bavarian, som er ude med, analytikerne i hvert fald må droppe og komme på pisterne. Der er temmelig mange nyheder ude fra det selskab af. Lad os lige samle det hele op. Vi kan starte med at sige, at aktien den er op nu 3,2%, men den hopper meget op og ned lige nu. Hvad er det, der er sket hos Bavarian? De er ude af guide på næste år, siger fordobler omsætninger og skal tjene 2,2 milliarder på bundlinjen. Vi vidste jo godt, på grund af abekopper, så blev det her jo et år, hvor de virkelig vender rundt fra at være et lidt indtjenende selskab til at være et højt indtjenende selskab. Det er faktisk en smule lavere end analytikernes forventninger, men det er jo også den første guidance. Så det var ligesom den første meddelelse. 15 minutter efter, så kommer de så ud, at de har købt to produkter til at tage med i deres tasker. Det skal give dem 200 millioner i omsætning ekstra. Og det er jo godt, det er jo den her case med, at de lige så stille og roligt fylder deres lægemiddelkandidater op ved at købe nogle og få nogle flere med ud i lægemiddeltaskerne. På sigt kan de jo også udnytte deres egen produktionskapacitet til det. Så det er sådan set en god nok historie. Så køber de en fase 3-kandidat med et ret stort potentiale med i den her handel. Og derfor bliver prisen jo lige pludselig ret høj, omkring 380 millioner dollars, upfront 270 millioner. Så det er ligesom det, de gør. Udvider deres potentiale. Delvis skal noget af det her køb finansieres ved en aktieudstedelse, og så er de ude at melde omkring deres pipeline her til morgen, at RSV'en stadigvæk forventes rundt omkring sommer, men deres covid-19-data er desværre blevet forsinket et kvartal og forventes nu i Q2. Så det var nyhedsstrømmen, som vi lige skal værdisætte alt sammen her. De har haft travlt over Bavarian Nordic her, ja, midt i mindreferien. Ja, det er. Men det helt store nyhed er selvfølgelig det her med, at nu går de ud og bruger nogle af deres penge på at købe nogle flere kandidater ind til at bygge den her sådan generelle vaccineforretning op. Og det er selvfølgelig det er nok det, som markedet skal ind og vurdere på, og ser ud til at tage lidt positiv her fra starten af, selvom det også betyder, at nu skal de ud og udstede nogle aktier her i lidt senere på året. Ja, for sådan en kapitalrejsning er jo ikke noget, der normalt er godt for aktien. Nej, der er jo forskel med kapitalrejsninger. Kan vi lide det, man skal bruge pengene til, og det meget direkte går til et eller andet, som vi kan vurdere som værende godt, så en kapitalrejsning jo ikke et problem, er en kapitalrejsning lidt ligesom GN, at ups, man har lavet en fejl, jeg skal have dækket noget gæld, sådan at jeg får en rimelig balance igen, så er den dyrere, ikke? Altså, men generelt, så er det selvfølgelig en udvandende effekt, så det er jo, havde de nu kunne finansiere det her selv, så havde reaktionen måske været lidt større her til morgen. Men det ændrer jo, altså, når jeg siger, at analytikerne, de forbliver inde på pisterne, så er det bare for at joke lidt, fordi det er jo, der skal virkelig regnes her i dag, ikke? Det er jo virkelig en stor ændring, de melder her til morgen af deres forretning, ikke? Altså lige pludselig for, at de har jo nu tre kandidater. ASV, den her fase 3 på, jeg prøver lige at lade være med at udtale det, men det er sådan, jeg tror, det er sådan en febersygdom, som er meget ude i Asien, som der ikke er nogen vacciner på nuværende tidspunkt. Og så skal de have lagt nogle nye produkter ind i deres modeller, ikke? Altså, du ved, så det er en stor ændring her, og det tror jeg, det er jo også derfor, som du selv siger, aktien var op 6%, nu er den op 2,5%. Det er svært at sige. Det skal lige regnes ind her. Men det skal ind regnes ind, men sådan helt overordnet set, så tror jeg egentlig godt, at markedet kan lide, at de får fyldt nogle kandidater ind, får fyldt deres produktionsapparat ud, får nogle flere midler med ud i de her lægetasker, som jeg siger, som jo alligevel har en omkostning, når de nu er rundt med deres vacciner. Noget af det her er jo så, at de lige påtager sig lidt en regulatorisk risiko, men lige pludselig har vi jo en aktie, der har tre kæmpe store regulatoriske nyheder ind i anden halvår, ikke? Altså, du ved, det er en anden case, end jeg troede før jul, hvor det var en stærkt indtjenende virksomhed, der ville tjene en masse penge, som vi jo også ser her på de her æbekopper. Så er casen sådan lige skubbet lidt et andet sted hen her godt ind i det nye år. Så det skal markedet lige absorbere her til morgen. Bavarian er stadig en virksomhed, vi bliver ved med at snakke meget om her i Millionærklubben. Det tror jeg, vi kommer til i løbet af året, ja. Og Peter, så det store spørgsmål, som jeg har glædet mig til at stille dig her til morgen. Hvad skete der lige med aktiemarkedet efter de amerikanske inflationstal, og hvad sker der i dag? Jeg sad nede på Berlingske og skulle skrive en markedsreaktion på det her tal, og det var fuldstændig umuligt. For hver gang jeg havde skrevet en sætning, så var aktiemarkedet i den anden retning, end jeg lige havde skrevet. Ja. Det gik meget op og ned, og vi så jo også amerikanske aktier. Nasdaq åbne lukker med plus, de andre de lukker med minus, og i dag er det totalt all over the map i Europa. Altså, for at forstå, hvad der skete, tror jeg faktisk, man skal, og det er egentlig bare god public service, tænker jeg lige gå et skridt tilbage, og så faktisk forstå, hvad der er sket i det amerikanske aktiemarked sådan strukturelt. Der var en tendens, inden vi ramte pandemien, med et optionsmarked i USA, som var i hastig vækst inden. Da pandemien så rammer, der får vi, og grund til optioner er i hastig vækst, det er, at du får noget implicit gearing i dine optioner. Hvis du er lang optionerne, så kan du ligesom altid vide, hvad er min maksimale tab, men det er den præmie, jeg har betalt for den her option osv. Der er en masse aspekter, som giver mening, og rent marketingsmæssigt også for mange af de her store brokers, der er i USA i forhold til private investorer. Det er dem, der har drevet væksten i optionshandel rigtig meget. Så kommer pandemien. Hele verden bliver lagt ned, alle får en check, og folk begynder at kede sig, nogen går i gang med at game, det var det, der gjorde, at GN troede, at gaming det var det nye, ikke, med SteelSeries, og nogen gik i gang med at handle rigtig, rigtig meget, det så vi jo også i Saxo Bank, og optioner bliver bare ekstremt hot, og man kan sige, det man har talt meget om i markedet de sidste to år, det er jo det her med, at du har fået et derivatmarked, om det er så optioner eller futures, som er blevet så koloenorm. Man begynder at snakke om det her fænomen med, at det faktisk er halen på hunden, der faktisk dikterer lige pludselig, hvor hunden skal gå hen. Ikke? Det er sådan for at bruge sådan et rigtig dumt amerikansk udtryk. Men du har bare nogle af de her, derivatmarkeder, der bliver så store, at fordi hver gang der bliver købt en option, så har du nogle market makers, Goldman Sachs, JP Morgan, Citadel, alle de her, som afdækker den her risiko, som de har, fordi de er modpart på den anden side. Og det vi blandt andet så op til inflation, altså dagen inden vi skulle have inflationsrapporten, det var, at vi havde et aktiemarked, S&P 500, som steg 1,2%. På absolut ingen nyheder. Der skete intet i verden den dag. Og det tror du simpelthen var noget teknisk på grund af de her optioner? Jamen det, man talte meget om, det var, ja, fordi hvis der var stor usikkerhed omkring inflationsrapporten, fordi der var lavet en ændret metodik. Så hvis du nu var nervøs for, at det kunne betyde, at du fik et dårligere inflationstal end forventet, altså at det var højere end forventet, jamen så hvis du så går ind og afdækker i et derivatmarked, enten med optioner eller for eksempel, vi har fået de her nye type optioner, som har udløbs, altså zero day bliver de kaldt, ikke? Det vil sige, at de udløber inden for relativt kort tid. Og mange af de her market makers, de skal så afdække deres risiko. Så man talte meget om, at det var afdækning af de her bøger her, som faktisk var med til at drive aktiemarkedet op, helt op over 1%. Det var altså noget nemmere, dengang vi bare havde de der papirudstedelser af aktier, som Lars Svendsen nogle gange har haft med her i studiet, ikke? Men, jeg tror, det der pointen her, det var, at vi kunne ikke få en voldsom bevægelse, ikke? Du ved, jeg tror, sidste gang, der var JP Morgan ude 0,1% højere på inflation, 10% ned på aktier, ikke? Ja. Altså, du ved. Men alt var simpelthen bare afdækket ind i den her event. Så det, der var i går, det var bare udfoldelsen af, at alle de her optioner, du ved, korte optioner, de ligesom bare blev handlet, ja. Så alle var simpelthen så afdækket ind i det her event, at de var egentlig lidt ligeglade med, hvor det endte henne, ikke? Altså fordi, at opad eller nedad, ikke? Altså du ved, folk var voldsomt afdækket ind i den her, og derfor kom reaktionen nok ikke i går, og derfor tror jeg, at vi skal se reaktionen i de kommende måneder, altså du ved, ikke på dagen, ja. men med de kommende dage. Er du enig i det, altså? Ja, jamen, altså der var, jeg kan huske, jeg ringede til min kollega, John, og siger sådan, hvad, markedet er helt vildt meget op, lige initielt, altså det giver ingen mening. Altså, jeg forstår det ikke, baseret på det, jeg sidder og kigger på i de tal, jeg havde en masse spreadsheets, hvor jeg opdaterede de her inflationstal i. Det giver ingen mening, så grinede han bare og sagde sådan, prøv at, jeg har bevidst, jeg venter minimum en time, før vi skriver noget, og det tog jeg til mig. Altså gik det jo lige så langsomt, så begyndte vi at tjekke nedad, men det der så var interessant, det var jo i løbet af aften, der vendte futuresmarkedet, og også det fysiske marked vendte jo rundt, og vi endte jo faktisk med, at havde vi Nasdaq i plus, eller vi havde i hvert fald S&P 500 næsten endte, i hvert fald futurene uforandret for dagen, ikke? Og nu sidst jeg tjekkede, inden jeg kørte ind af motorvejen, der begyndte vi at tjekke lidt nedad igen. Så jeg er meget enig med Michael om, det handler nok om, at vi nu skal til at begynde at ligesom kalibrere og begynde at forstå, hvad er det egentlig, det her har af implikationer. Og jeg har brugt relativt meget krudt her de sidste par uger på at skrive meget om, at vi er ligesom en fase nu, hvor aktiemarkedet har mere eller mindre priset frygten for en recession helt ud. Okay, nu har vi fået den her bevægelse op. Den seneste bevægelse, vi nu har fået, den har primært været i obligationsmarkedet, og vi har Paul ude, der ligesom siger, prøv at høre, markedet er for optimistisk i forhold til, hvor hurtigt vi kommer til at tage renterne ned, og det kan også godt være, at økonomien faktisk skal have endnu højere styringsrente, altså den rente, som centralbanken sender. Og det har i starten fået den korte ende af rentekurven, altså det vil sige de toårige statspapirer osv., til at flytte sig ret meget. Det vil sige, den her invertering, der er rentekurven, den er faktisk nu blevet rekordhøj, i hvert fald i nyere moderne tid, ikke, de sidste 100 år. Og vi har haft en relativt begrænset bevægelse i den lange ende, og det er den lange ende, altså den 10-årige statsrente, det er den, vi bruger til at diskontere pengestrømmene sammen med den risikopræmie, markedet nu er villig til at betale. Og nu er vi begyndt at få en bevægelse, og det er det, der bliver interessant, det er, når obligationsmarkedet skal beslutte sig for, hvad vil de sætte de her lange renter til, og så vil vi få en reaktion i aktiemarkedet derefter. Men obligationsmarkedet skal gøre op med sig selv, hvad det er, de tror på, der kommer til at ske det næste år. Så obligationsinvestorerne skal lige beslutte sig, og så kan I aktiechefer altså finde ud af, hvad for en retning aktiemarkedet skal hen bagefter? Jamen, der er relativt mange faktorer, der allerede sådan er relativt meget bokset ind for aktiemarkedet på mange måder. Og det er derfor, den her rentefølsomhed, vi snakkede meget om, der kom i forbindelse med renteschokket, det var jo en... Altså, indtjeningen faldt jo ikke. Det var en diskonteringsrente, det var det renteschokket, der gjorde, at aktiemarkedet satte sig. Så kom frygten for, at vi ville få en recession. Vi har det her paradoks, og jeg kalder det stadig et paradoks med, at du har det her conference board, som er det her komité i USA, der laver de her ledende indikatorer. Den har ramt 9 ud af 9 gange på en recession, og den har ramt det niveau, vi har lige nu i de her ledende indikatorer. Og lige nu er der bare ikke noget, der tyder på, at vi rører ind i den her recession. Så vi altid snakker om, okay, hvor lang tid skal der gå, før det her signal så bliver bekræftet. Men lige nu er der noget, der tyder mere på, og det er også det, Powell indikerede, at vi slet ikke engang nu, vi får engang nogen landing af flyvemaskinen. Altså, vi kommer ikke engang ned på landingsbanen, vi når simpelthen bare at lave take-off igen. Og hvis det er det, der bliver tilfældet, så kommer den inflation ikke derned, hvor markedet i inflationsswaps lige nu har priset, inflationen skal ned. Og hvis det sker, så skal de lange renter, med mindre at investorerne er virkelig villige til at have rigtig negative realrenter, sagt på en anden måde, er villige til at destruere rigtig meget kapital i justeret for inflation i obligationsmarkedet, eller så skal de obligationsrenter op. Og det, og det er der, vi står nu. Det er den skillevej, vi er kommet til så, lige nu. Så hvis du får okay økonomisk vækst, altså ingen recession, så må du bare leve med, at de renter de skal højere op, fordi inflationen ikke kommer ned hurtigt nok. Jeg kaldte det et dilemma i går. Dilemmaet er, at hvis ikke vi får en recession, så kommer du til at have høj inflation. Så skal du have en meget ændret obligationsrente i den lange ende af kurven. Hvis vi får inflationen derned, hvor vi gerne vil have, den skal ned, og det er, som markedet også tror, jamen så er det, fordi vi kommer til at have en recession. Og hvis det er, fordi vi får en recession, så skal risikopræmien på aktier stige gevaldigt herfra, plus vi får et øget pres på marginerne, end vi i forvejen har. Så det er lidt det, der er dilemmaet. Og hvor tror du så, at vi ender hen, Peter? Nu ved jeg godt, du startede med at sige, at du ikke havde skudt rigtigt i år, men vi vil stadig gerne høre dine forudsigelser. Jamen, jeg tror stadig, det mest sandsynlige scenarie er, at altså, sådan som jeg anskuer det lige nu, vi har fået os danske investorer, hvis du bare har en lille smule overvægt, hvilket de fleste private har i teknologiselskaber osv., så har du altså fået rimelig pæne afkast i år i forhold til et normalt aktieår. Ja, Nasdaq er jo op de der 15%, ikke? Ja. Bare siden starten. Ja, men altså normalt privat investor, så har du også kigget meget private portefølje, den er der stået 15%. Det er relativt meget få på et enkelt år. Der var altså på en enkelt måned? Hvad mener du? Ja, altså siden starten af året. Jamen det passer jo også meget godt. Altså det globale aktiemarked er jo op 8%, og hvis du er privat investor, så har du vækstaktier, så har du måske fået næsten dobbelt op i turbanden, ikke? Men måden, jeg anskuer på, det er, at det, vi stadig har, det er, at vi har stadigvæk en privat sektor, der kommer fra rekordhøje profitmarginer. Der er et marginpres. Hvis vi kigger på de arbejdsmarkedstal, vi har fået, de her jobåbnings, altså hvor mange ledige jobs er der i USA. Nu snakker jeg meget om USA, men det er, fordi det er den, der kommer til at sætte takstokken, i hvert fald for resten af markedet. Så har vi stadig et stramt arbejdsmarked. Det er faktisk blevet strammere de sidste 2 måneder. Så alle de her overskrifter, vi ser med teknologiselskaber, der fyrer, så kunne man jo tro, at alt var galt. Men faktisk, hvis du kigger ned over den amerikanske økonomi, det der bare sker, det er, at der er kæmpe jobvækst andre steder. Og det er mere end rigeligt til at afdække de tab, der kommer i teknologisektoren. Ikke? Og i øvrigt, så dem, der bliver fyret i teknologisektoren, de har så mange penge, at de stiller sig ikke engang op i arbejdsløshedskøen, vel? Fordi de har tjent så mange penge de sidste 5-10 år. Så arbejdsmarkedet er stadig stramt. Hvis du kigger på lønudviklingen, den er stadig tårnhøj i USA. Du får mellem 8-10%, hvis du ser dit job op frivilligt, fordi du har et bedre et på hånden. Og hvis Kina er succesfuld i deres genåbning af økonomien, kommer det også til at øge presset på råvarer. Så derfor er det her marginpres, det kommer stadig til at fortsætte. Men hvis du skal samle alt det her op, Peter, hvis vi vender tilbage til din inflationstal. Nej, men det er spændende, og jeg tror også, vi lærer rigtig meget af det. Men hvis vi skal samle det tilbage til de inflationstal, vi fik i går. Inflationen for USA kom ind på 6,4% i januar. Det er stadig et stort fald for de 9,1, vi så tilbage i sommer. Er det en positiv udvikling, vi ser, og sådan bare helt ind på det tal? Altså, er det godt eller dårligt for aktier, det vi ser? Jamen, altså, det der foregår lige nu er jo meget naturligt, fordi du, altså, din årlige ændring i inflation, når den rammer 9%, vil helt naturligvis falde ned på et lavere leje. Der er ingen, der er overrasket over de her ting, der sker. Jeg ved godt, det nogle gange sådan, virker sådan lidt, at det er virkelig godt, det er forventeligt. Det der er det springende punkt i år, det er, hvor. Og det er også det, Powell siger, det er det, de andre også siger, hvis man gider rent faktisk at lytte til, hvad de her centralbanker siger, det er, hvor kommer den her inflation til at stabilisere sig? Det er det hele kommer til at handle om. Er det 3%? Er det 2,5%? Er det 4%? Kan vi ikke leve med 3%? Om vi kan leve med 3%? Ja. Jamen, jeg har hele tiden hørt til den lejr, der sagde, at med al den gæld, vi har skabt i verden, der er den eneste naturlige udvej, som ikke vil ende ulykkelig for verden, det ville være, at vi rent faktisk fik noget inflation. Det har du så fået. Ja, og det har vi så også fået nu, ikke? Jeg tror bare, at Feds bekymring lige nu er jo det her med, hvis det begynder, altså, hvis de får en følelse af, at de ikke rigtig kan styre det. Og der er nogle strukturelle ting, ikke? Det er onsdag morgen her i Millionærklubben, hvor vi prøver at samle op på alle de store ting, der sker lige i øjeblikket, blandt andet med centralbanker og inflation, med dig, Peter Garnry, aktiestrategichef i Saxo Bank, og også Michael Friis Jørgensen, vores faste forvalter her i klubben. Inden vi vender tilbage til nogle af de store træk, Peter, så vil jeg gerne lige også kigge på nogle af de nyheder, der også kom ud i morges. Vi snakker om Bavarian Nordic, men så er der en anden sjov historie, som vi lige nævnte, inden vi gik i studiet. Det er Elon Musk, der måske gerne vil købe Manchester United. Og han har jo vist sig at have mange talenter, Elon Musk. Han vil i hvert fald gerne brede sig over forskellige industrier. Men Peter, altså sådan at købe en fodboldklub for en Twitter-CEO-ejer, hvad er rationalet her i, og er fodboldklub overhovedet en god investering? Underholdning. Jeg tror, han er simpelthen basalt, og nu gætter jeg rigtig meget, ikke? Men jeg tror, at den mand, han er spændt så hårdt for på alle mulige måder i sit liv, og det har han jo også vist med Twitter, at han kan jo godt lide at lave rav i den. Jeg tror gerne, han vil have noget underholdning i livet for at få det her til at holde alle de her ting ud. Altså, jeg tror, at det her er en mand, der virkelig er et krydsfelt mellem USA og Kina og Ukraine og Rusland, og har købt et sociale medier, der var nærmest ved at implodere, og han er gået fra at være man of the year, som han selv sagde, til at gå på scene i San Francisco til et stort talkshow-show og blive buet af. Sådan, altså, alt er ragnarok for den mand, og jeg tror bare, det er bare sjovt at blive nu. Og Manchester United, som han selv siger, er jo hans, den barndomsklub, eller den klub, han holdt med i hans barndom. Så, og nu har han jo pengene, og den er til salg. Så. Eller også så er det, at han forstår, hvad meta-universet på et eller andet tidspunkt bliver. Det er jo, altså du ved, meta-universet kommer til at skifte indtjeningen fra, du ved, Facebook i de gode gamle dage, de fik også til at hejle med, du ved, like hejle, du ved, skrive og lave en masse indhold. Det tog vi ingen penge for. Meta-universet, det er underholdningsindustrien, som det bliver indholdsleverandøren, der skaber. Det vil sige, det er sådan noget som fodboldklubberne, ikke? Altså, du ved, det er dem, du laver en meta-begivenhed, hvor der er 60.000 online til en fodboldkamp, men det skal jo skabes for en fodboldklub af. Det er en af teserne, ikke? Den anden, det er jo, at de her tv-rettigheder, de stiger ganske kraftigt. Så du ved, jeg ved godt, at vi er analytikere, vi altid har sagt, fodbold er en røvhammer, en dårlig investering, og 25 års historik viser os det. Men der er måske et tegn på, at Manchester United, det ved jeg jo, en af mine kære analytikervenner, han er jo stor fan af den klub, så han har faktisk mange aktier i den. Det har jo givet ham et afkast i år, som er helt vanvittigt, ikke? Altså, du ved. Men det er måske ved at ske et skifte. Så måske er det det, men jeg hælder måske også mere til, at der var en arabisk prins, der lige bød på den, ikke? Det er måske gratis, og hvis man nu vil skabe lidt opmærksomhed på Twitter og lave sådan et bud for Elon Musk. Ja, man får da i hvert fald lidt opmærksomhed. Vi snakker jo om det her, i hvert fald. En anden virksomhed, Michael, Novo Nordisk. I går, ja, der kom Novo Nordisk kursen op og ramme 1.000 kroner for første gang nogensinde. Så lukkede den lidt lavere. Men på en eller anden måde, det er jo en milepæl, sådan psykologisk tærskel at komme over de her 1.000 kroner. Er du overrasket over, at vi ser den her fortsatte stigning for Novo-aktien? Jeg er en lille bitte smule overrasket over, at du ved, det der 1.000 og så videre, det er for jer journalister, du ved. Der kan ligge noget teknik, du ved, lige indtil vi er brudt igennem, så er 1.100 den næste grænse og så videre. Så du ved, det er dem, hvor I tager, når I skriver om. Jamen, jeg er egentlig lidt overrasket over det, fordi vi har jo egentlig haft et risk on, hvilket skulle sige, at Novo Nordisk var måske ikke så kandidatagtigt. Vi har det her, at Novo Nordisk er meget dyr, så du ved, mit kald er jo med stor sandsynlighed, så er Novo en rigtig fin aktie at lægge med, hvis aktiemarkedet er lidt surt. Og ellers så tror jeg, de kommer til at underperforme en lille smule, for de skal vokse ind i den her meget, meget høje værdiansættelse. Så ja, jeg er lidt overrasket over det, men vi må også bare indrømme historien omkring det her fedmemarked, deres kortsigtede tal, som hele tiden bliver ved med at overraske os positivt på recepter og så videre, ikke? Eli Lilly og alle sådan nogle ting, ikke? Altså, der er noget momentum ind i den her aktie, ikke? Så ved, sådan dybt overrasket. Vi er lyst til, vi skulle altid sige, nej, vi er aldrig overrasket over noget. Men jeg er faktisk lidt overrasket over den at den også har haft styr i år, med den måde, som aktiemarkedet har handlet på, hvor den måske vil være lidt ud af favor, den høje prissætning, som skal på en eller anden måde, måske på 2-3 års sigt, hvis vi er ærlige over for hinanden, nok mere være noget, den skal vokse ind i, end at den kan holde en så høj værdiansætning og samtidig vokse med deres indtjeningsvækst. Så på den måde er jeg nok en lille bitte smule overrasket over, at den egentlig har været så stærk i år, men jeg kan jo også være eneste analytiker, jeg læser, så opjusterer de jo nærmest potentiale for det her fedmemarked, eller fedme potentiale både på Eli Lilly og Novo Nordisk. Det bliver næsten opjusteret hele tiden. Recepterne, der kommer ind, overrasker os hele tiden. De flyver over skrivebordene USA. De flyver simpelthen over, når vi ser de ugentlige og månedlige receptdata osv. Så den momentum, den historiefortælling, det er den, der har vundet mere end de to andre i årets start, ser det ud til. En lille bitte smule overrasket over styrken på den. Det havde jeg nok ikke forventet gående ind i år. Altså er der måske også lidt, altså da Novo Nordisk aktiekurs tog et ordentligt dyk der, da de havde produktionsproblemer i den initiale fase, så var historien på det tidspunkt, er Novo Nordisk ved at snuble på den her first mover advantage. Altså får de nu tabt så meget momentum, at de ikke kan nå at dominere markedet, inden Eli Lilly kommer, fordi de kommer jo, ikke? Det forventer vi jo, de kommer i år. Og nu er narrativet lige pludselig, okay, Novo, de galopperer så hurtigt afsted nu, at den prisfastsættelse, der kommer i markedet, indikerer jo, at markedet forventer, at Novo bliver den dominerende spiller i det her. Men sådan som jeg forstår det, Eli Lilly jo også en smule forsinket. Altså, du ved, de har jo faktisk haft produktionsproblemer på netop deres GLP-1-produkter, skal nu til at bygge noget produktionskapacitet. Så der har jo også været en lille del af historiefortællingen, hvor du siger, var det nu Novo, der var ved at snuble før, at Eli Lilly potentielt jo kommer med et produkt, der på data ser ud til at være bedre. Men det skal også produceres i store mængder, ikke? Og der ser det ud til, at de skal ud og investere tungt, så det kan jo godt være, at Eli Lilly kommer lidt langsommere i gang. Så det har der også været en historiefortælling om i år. Nu, jeg var faktisk en af de journalister, der så skrev om Novo i 1000 kroner i går, for det var en dejlig overskrift og en spændende historie. Men der er så grædet lidt i analytikernes reporter, og der kunne jeg jo se netop, som I jo også nævner, eller Lili kommer, og de har også et stærkt produkt. Men markedet er så stort, lavkagen er simpelthen så gigantisk, der er plads til begge to. Og Citys analytiker, som følger Novo meget tæt, siger, det bliver duopol. Der er simpelthen plads til de her to, og det handler i virkeligheden om at skabe markedet sammen, end at det er sådan noget, handler om at konkurrere markedsandele. Så de var egentlig positive på, at der er de her to spillere, der sammen kan hjælpe fødemarkedet. Og lad os altså helt ærligt, det ville da være meget fedt på et tidspunkt lige at kunne tage sådan et års, halvandet års kur med, og lige sådan for de værste 10-15 kilo kaste af måske dig, Peter, du står så knivskabt i din nystrøgne skjorte, ikke? Den er, og den er i nystrøgne, jo. Det er vinterferie. Og det er jo det, altså lige nu skal Novo passe på, den historiefortælling vil de jo ikke have, fordi at de skal jo ind og have det her reimbursed, altså få tilskud til det, og det skal jo være medicinsk behandling til, der virkelig godt gøres af en BMI over 35 eller sådan eller andet. Det skal ikke bare være en all-inclusive ferie, man gerne de skal jo lige først have det her som en tilskudsberettelse og indarbejde det her, og det skal Eli Lilly jo også som en stor del af en ny produktkategori, som vi som samfund faktisk gerne vil betale for i et eller andet omfang, fordi det er jo virkelig mennesker, livsstil, sygdomme og alle de her ting, og derfor må den historiefortælling, du står og laver der, som muligvis nok er rigtig nok, jo altså, det er jo det, jeg siger, at vi står jo første gang med et produkt, der måske bliver dobbelt så stort som nogle andre produktkategorier i farmamarkedet, og du har patienter, der sidder nede over for lægen og skifter læge, hvis det er sådan, de ikke vil udskrive det. Altså, hvilken styrke har du ikke der? Altså, prøv at forestille dig, at altså inden for insulin eller diabetesbehandling, der kommer du ned til lægen. Hvis du ikke rigtig ved noget om det, så ved du nok ikke engang, om det er GLP'erne, der er guldstandarden. Så ved du nok ikke engang, om du skal have liraglutid, eller om du skal have Eli Lillis, vel? Altså, men prøv at forestille dig her, du har skabt en opmærksomhed, hvor folk jo virkelig sidder nede og siger, hvis du ikke udskriver det, så skifter jeg dig som læge, ikke? Altså, du ved, det er meget nemmere at forholde os til. Det er meget, meget nemmere at forholde os til, ikke? Og derfor får du jo en pull-effekt, hvilket er meget, meget usædvanligt i diabetesmarkedet. Så jeg forstår udmærket, at du kan sige, at momentum er så stærkt på trods af prissætningen, ud fra at det er den historie, der kører lige nu. Det bliver vel også, det er vel meget sandsynligt, at både Eli Lilly og Novo Nordisk bliver de to største farmaceutiske virksomheder i hele verden, og at Novo bliver den største. Altså, de er jo stadig efter. Er de sjældent største, eller hvor det? Ja, jeg tror, at jeg sidst kiggede i Europa, ikke? Altså de er kun efter, de er vist efter stadig Novartis og hvad hedder de, Roche, ja. Ikke? Og så Johnson & Johnson er større. Ja. Men jeg tror, altså, men de har jo så en stor consumer-del, ja, så det er lidt svært at lige vide helt præcis, hvor meget stor en del af de selv for Novo, eller undskyld, for Johnson, der kommer fra den farmaceutiske del, men de er oppe i den her Superliga. Jeg tror, altså med det Michael også beskriver med fedme, altså det kan gå, de kan måske gå hele vejen. Og så er det eneste i fremtiden, der kan spænde ben for dem, det er jo, hvis der vi hjælper alle de her nye gen-editeringsterapiformer, behandlingsformer, måske der er en kur i fremtiden mod diabetes. Det skulle da være det, der så spænder i hvert fald ben for den del af forretningen i fremtiden. Jeg tror, Eli Lillis analytiker kan, altså, og du kan også finde Novos, men 26 milliarder US dollar. Altså, der skal 1 milliard til en blockbuster. Jeg tror, nogle af de største produkter, de rammer omkring 12 nu. Altså, så plejer man at dø af, så begynder der at gå generisk konkurrence i det. Altså, det er markedet, for stort marked kan blive det her. Det er Eli Lillis fedme marked, 26 milliarder dollars. Det er derfor, Eli Lilly koster P42 dyrere end Novo Nordisk. Det er analytikernes estimater ind, og det er højere end på Novo, fordi de har lidt bedre data. Altså, du ved, og det er bare for at understrege, at det her marked, den historiefortælling, der er rundt omkring det her, og det skal jo selvfølgelig bevises, den er enormt stærk. Vi springer lige fra Novo til Kina. Bloomberg har en historie her til morgen om, at de store amerikanske hedgefonde, de hoppede tilbage i kinesiske aktier. Vi har jo lige her med alle de her årsregnskaber og kvartalsregnskaber fået det, man kalder F13-opgørelser fra de amerikanske hedgefonde. Og der kan vi altså se, de er blevet brandvarme på kinesiske aktier. Og tænker, Peter, er det noget, som du tænker, at det giver dig meget god mening at hoppe det over igen? Og hvad er jeres allokering over mod Kina i Saxo Bank? Ja, det gør det jo i den forstand, at hvis man gerne vil bare tage sådan et taktisk vedmål på, at de lykkes med at lave en genåbning. Vi har jo set lidt af, hvad der sker, hvis man kan lave en genåbning af økonomien efter pandemien i den vestlige verden. Så giver det jo god nok mening, men altså, man kan sige, efter hele det her, jeg ved ikke, om vi skal kalde det skuespil, men eller med det, der skete med det store konvent i Kina, hvor Xi Jinping ligesom konsoliderede sin magt og ligesom skal ind i sin tredje periode nu, vi har bare den holdning, at kinesiske aktier er ikke investerbart for en vestlig investor på lang sigt. det er ikke ens betydende med, at man ikke sagtens kan tage det her vedmål, og det vil jeg gerne anerkende fuldt. Jeg tror måske bare ikke, det er ikke sådan en arena, jeg selv personligt vil kaste mig ud i, men det står jo folk helt frit for. Men jeg tror bare, man kan sige, jeg kunne så hive historien op i dag også, som også viser 13F, at Berkshire Hathaway har stort set cuttet altså hele deres, har stort set solgt ud af hele deres position i TSMC, som er den her taiwanesiske, hvad hedder det, halvlederproducent, som jo øvrigt er i gang med at bygge rigtig meget fysiske fabrikker i USA og faktisk også i Europa. Så der har du i hvert fald en anden type investor med en anden horisont, tidshorisont på sine investeringer, som siger, okay, jeg skal ikke være den her vipserede, der hedder USA og Kina, der tordner mod hinanden. Ikke? Så jeg tror, det er meget, hvilken vinkel man vælger at lægge ned over Kina, men bare sådan, jeg kan se, Michael han tripper for at komme ind på det, men jeg vil bare lige sige, fordi det som er vores holdning hele tiden, der, så længe at Xi Jinping kører en magtkonsolidering i Kina, og altså længe han står ved at have det her common prosperity, det er altså en anden måde at sige på, at den private sektor ikke kommer til at blomstre i Kina på samme måde, som den gjorde i løbet af fra starten af 80'erne med Deng Xiaoping og frem til, at Xi Jinping overtager markedet i 2015. Det er et andet spil, der bliver spillet i Kina nu, og det er ikke nødvendigvis aktionærvenligt overhovedet. Så du er ikke så meget fan, men Michael... Ja, vi skulle bare lige minde om, det her er jo fjerde kvartal. Du ved, altså, og fjerde kvartal, der troede man, at amerikanske aktier ville fuldstændig, nu vil jeg ikke engang sige ordet, sutte. Og derfor skulle du jo finde noget, andet, og derfor var kinesiske aktier historiefortællingen rundt ind omkring, at den her genåbning, den var meget stærkere. Så det her, det er jo fjerde kvartals 13F, ikke? Så du ved, vi ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad de har gjort, og noget tyder jo lidt på, at amerikanske aktier er blevet lidt mere interessante, og dermed, du kan sige, den her flow, der var ud af USA, er måske stoppet lidt. Og du kan også sige, at nu møder vi jo i den kommende tid jo alle udfordringerne. Altså den her lave vækst, som jo utvivlsomt er kommet, ikke? Og som det er regnskaber, ikke? Så det er det der. Så det er bare lige for at være opmærksom på, at det var altså fjerde kvartalsbevægelserne, ikke? Som vi målte der. Det er jo en ting. En anden ting, nej, men jeg er sådan set faktisk ikke voldsomt uenig med dig. Jeg tror, at kortsigtede spekulanter vil til Kina, fordi at de vil lave gentagelsen, at når Europa og USA de genåbner, så kommer der nogle enorme væksttal ind, der kommer nogle enorme vendinger i virksomhedernes resultater. Men du ved, sådan nogen som Warren Buffett siger også, jamen der er bare en meget, meget højere risikopræmie, og det skal man anerkende, og derfor kan de kortsigtede penge godt komme til Kina, men de langsigtede penge tror jeg faktisk stadigvæk forbliver ude, og det skal du jo så selv bestemme dig til, hvad du egentlig er for en type. Nu vil jeg gerne vende tilbage til dig igen, Peter, her, inden at vi kommer over til lytternes spørgsmål. Og det er jo altid dejligt at have sådan en aktiestrategichef i studiet, så jeg vil egentlig gerne høre, hvor ligger I lige nu? Hvor er I overvægt? Hvor er I undervægt? Og nu sagde du jo i starten, at 2023 har ikke udviklet sig helt, som du havde regnet med til at starte med i hvert fald. Nej, det har det jo ikke, fordi vi har regnet. Vi forventede, at vi ville få øget tegn på, at vi måske ville slippe ind i en recession i USA, og der ville være det her marginpres og sådan noget. Så det lader vente på sig i hvert fald. Det kan også være, at det slet ikke kommer. Hvis vi kigger på tværs af alle de her segmenter, vi følger i aktiemarkedet, så vil jeg sige, der hvor der stadig er stærk momentum på et års basis, det der også danner stadig grundlaget for det, vi skrev her i første kvartal til vores kunder, det er, at vi holder stadig fast i den her, man kan sige, fortælling om, at den fysiske verden lige nu stadig har mere momentum og har mere medvind af mange forskellige årsager end den immaterielle verden, det vil sige bioteknologi, softwarevirksomheder, alle de her ting her. Og det, vi gør meget ud af at sige, det er, vi er ikke i den lejr, hvor vi siger, at man skal slet ikke have noget teknologi. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, det er, at vi er gået fra en periode, hvor folk var sovset ind med primært kun at have vækst og teknologi og var blevet fartblinde, og vi alle sammen havde faktisk glemt, at der faktisk er en fysisk verden, der rent faktisk som er det fundament, hele den digitale verden lever ovenpå. Og det her med den her underinvestering, vi har talt om, krigen i Ukraine, USA's og Kinas konflikt, hele det her reshoring, alle de her koncepter, den grønne omstilling, alle veje, altså når jeg er ude og snakke med kunderne, altså man plejer at sige, at alle veje fører til Rom, alle veje lige nu fører til inflation, og alle veje fører til et enormt behov for fysiske investeringer. Men Peter, den her snak har vi haft nu i snart 2 år, tror jeg. Jeg kan huske, i 2021, inden inflationen startede, havde vi en lang snak om inflation. Og der sagde du netop også, mine selskaber, den fysiske verden, er den ikke snart priset op på der, hvor den skal være, den her fysiske verden? Altså, kan man stadig hente et afkast? Jamen altså, den øvelse, vi har lavet, der vi har taget hele det globale aktiemarked, alle de MSCI, det er dem, der ligesom definerer mange af de her benchmark-indeks, der er i aktiemarkedet. Hvis man tager de her 24 industrigrupper og ligesom putter dem ned baseret på deres regnskabsdata, så kan man ligesom få en idé om, er der nogle immaterielle aktiver, som ikke er bogført på balancen, som driver indtjeningen. Og så kan man sådan gå systematisk tilbage og sige, okay, de her industrigrupper, de drevet immaterielle aktiver primært, og de her herover de drevet fysiske aktiver. Og man så puttede alle de her industrigrupper ned i de her to kasser, får man faktisk den materielle versus den immaterielle verden. Og så får du faktisk en tidsseriegraf, som ser ret interessant ud, fordi den går opad, med andre ord, den fysiske verden outperformer den digitale verden ind i finanskrisen fra omkring midten sommeren 2008 og lige præcis til slutningen af oktober 2020, inden vi får vaccinerne, der er det bare en lang sejrsgang for den immaterielle verden. Outperformer på alt. Højere vækst, bedre indtjening, margin fremgang, et totalt kollaps i investeringer i energi og metal osv. Og fra at vi får genåbning efter pandemien, der er gamet bare ændret. Ikke? Og den her, hvad er vi nu inde i det? Vi er lidt mere end to år inde i det, og vi tror stadig, at der er en relativt stor bevægelse. Vi tror stadig på, vi er jo enige med både JP Morgan og Goldman Sachs, at der er en supercyklus i gang i råvaremarkedet. Det taler faktisk for overordnet set, fordi det, der også er fortællingen med den materielle versus den immaterielle verden, er også fortællingen om Europa, som fuldstændig er sejlet agterud i forhold til USA, siden finanskrisen. Det kan vi også se på aktiemarkederne. Og vi har et historisk spænd og underperformance ved europæiske aktier. Og hvis vi får ret i den her, at vi har et kæmpe efterslæb i den fysiske verden, så det vil også være positivt for europæiske aktiemarkeder, fordi det europæiske aktiemarked har en anden komposition end det amerikanske aktiemarked. Men det har vi jo også set i 2023, at det europæiske marked har klaret sig bedre end S&P 500 for eksempel. Ja. Men indtjeningen er jo også indtjeningen faktisk, hvis du kigger siden 3. kvartal 2019 og frem til nu, så har der faktisk været en højere indtjeningsvækst i stock 600, altså de 600 største selskaber i Europa, end der har været i S&P 500. Det kommer nok bag på mange mennesker, men det har det faktisk. Og det i sig selv er meget usædvanligt. Det er ikke noget, vi har set tidligere siden finanskrisen, at europæiske aktier rent faktisk, eller selskaberne, har været i god gænge. Når det så er sagt, europæiske selskaber skal stadig være opmærksomme over en bred kamp, aggregeret set, er ikke lige så effektive som amerikanske selskaber. De laver ikke så godt drevet, nej, eller hvad? De laver ikke slet ikke den samme forretning af kapitalen. De er stadigvæk slet ikke drevet lige så effektivt på deres balancer og alle de her ting. Men det kan jo ændre sig over tid. Hvorfor tror du, det er egentlig? Hvad? Hvorfor tror du, at de amerikanske virksomheder bare er drevet mere effektivt? Er det historie, eller er det den måde, vi har vi lidt mere ferie i Europa? Og ja. Det er jo nok vores regulatoriske framework, som er hårdere i Europa. Altså, du ved, USA er frihedens stat, ikke? Der skal, altså, du ved, prøver det, deres miljømyndighed at sige, det skal I ikke, så er der jo meget, meget stor modstand mod det, ikke? Altså, så det er jo nok en af faktorerne, der gør, at man ligger i nogle andre rammer i Europa, ikke? Altså, du ved. Mm. Men hvis jeg hurtigt skal sige, okay, så de steder, hvor der er momentum, og som vi stadig er overvægtet. Råvaresektoren. Ja. Forsvarsaktier kommer til at være kæmpe dobbeltcifrede vækstrater de næste 5-7 år. Vedvarende energi, atomenergi, det vil sige både dem, der leverer atomenergi, men også uranproducenter. Logistikselskaber klarer sig rigtig godt. Nogle af de ting, der stadig klarer sig godt, er også alt inden for altså rejseaktivitet, altså travel-segmentet. Og det er så, jo ikke så meget den fysiske verden, er det at tage til Kreta? Det er da rimelig fysisk, fordi du skal jo op i flyvemaskiner og alle mulige steder, så, og hoteller og sådan noget, så jeg vil i høj grad sige, at det er en del af den fysiske verden. Nu tænker jeg jo, jeg kommer jo hjem med sådan en mental åbenbaring, når jeg har været på ferie, ikke? Det er mere det på den måde, det er materiel. Okay. Ja, det er slet ikke det, jeg mener her. Der tænker jeg, hvad der ligesom driver selskabernes indtjening og sådan ting. Og så infrastruktur, altså transportinfrastruktur, har gjort det godt. Og det er jo bare det her reshoring. Men igen, budskabet er, man skal ikke sælge alle sine teknologiaktier. Jeg har også personlige teknologiaktier. Det handler bare om, og det har jeg sagt før i Millionærklubben, det handler bare om ikke at være blind for nogle af de her gamle, kedelige selskaber, som alle synes ikke er særlig spændende, og vi kender ikke navnene på dem alligevel, fordi vi kender kun efterhånden Google, Facebook og Apple. Ikke? Det handler faktisk bare om at få en god balance, også fordi hvis vi får en højere strukturel inflation, end vi er vant til, jamen så vil de her selskaber. Men hvis jeg nu ikke vil sidde og kigge så meget på selskabsniveau, fordi jeg ikke kender mange af de her virksomheder, det er jo ikke nogen, jeg bliver konfronteret med i mit dagligdag, fordi det er måske store industrivirksomheder eller energivirksomheder. Kan jeg så bare købe for eksempel europæiske aktier? Vil det være en god måde at få eksponering mod den fysiske verden, eller bliver det simpelthen for bredt? Jeg vil næsten sige, at det bliver for snævert kun at købe europæiske aktier. Altså når vi snakker, man skal huske på, det aktiemarkedet, 65% af det globale aktiemarked er amerikanske aktier, ikke? Og så resten sådan noget Canada, Europa, Australien og så videre. Så hvis du altså bare alene det, hvis du havde 50% af din portefølje i europæiske aktier og 50% i amerikanske, så har du lavet en overvægt relativt til verdensmarkedet. Der har du taget et vedmål på, at Europa vil klare det bedre i fremtiden. Så igen, jeg tror, vi skal passe på med, at det ikke bliver for binært, når man siger, okay, man skal slet ikke have amerikanske aktier. Jeg siger bare, lige nu, og værdiansættelsen er også rimelig lav sammenlignet med USA, altså amerikanske aktier er forholdsvis dyre stadigvæk. Altså, du får lov til at betale en høj pris, og jeg ved godt, det hænger også sammen med kvalitet og historien og alle de her ting. Men du, altså, jeg synes, det ser ret interessant ud i Europa, og der er nogle interessante industrier og nogle interessante historier, der er i gang med at komme frem i Europa. Hvis man ikke vil ind i enkelt aktie, så har I jo også mange tematiske ETF'er, der ligesom dækker at sige, lad os tage forsvaret i industrien, hvis det er det, vi tror på. Hvis vi tror på min industrien, hvis vi tror på, du kan sige, den mere fysiske verden, altså du ved, så har du jo industri-ETF'er, ikke? Altså du ved, alle de her ting, du har. Så ETF'er er jo nok mere starten, end at lade sig lande begrænse, ikke? Jeg siger Europa, ikke? Fordi igen, hvad Europa, så ind under det, der ligger der jo også, at vi har nogle multinationale selskaber, som det kan da godt være, de har hjemsted i Tyskland, men de har 90% af deres omsætning, lad os tage Novo Nordisk, ikke? Skal vi kalde det en dansk virksomhed, eller skal vi kalde det en global virksomhed, ikke? Så det er der med at passe på med det der. Så det er nok mere ETF-vejen, hvis man vil købe nogle af de her tematiske skift, der muligvis er på vej, ikke? Og problemet er lidt, at der er rigtig mange tematiske ETF'er, der dækker den gamle verden, fordi det var jo 10 år, hvor det var teknologiverden, der ligesom skulle, så der kom jo mange ETF'er. Der er måske lidt mindre, der dækker de andre der, men det vil nok være vejen ind mere end at tro at gå på en landeallokering. Inden vi får vores nye millionærklubben vært Signe Terpe i studiet, så har jeg lige et par spørgsmål, jeg gerne vil løbe forbi. Ja, hurtigt. Og det ene, det er fra Janne i Greve. Hun spørger, hvilke aktier skal man købe, hvis man er ind på det amerikanske marked? Det passer meget godt til den for snak, vi lige har haft nu. Altså, jeg ved godt, du har snakket fysiske aktier, men kan man være lidt mere specifik på nogle sektorer herover? Altså, noget vi ikke har snakket så meget om. Altså, ja, hvis man skal købe amerikanske aktier, så er det selvfølgelig... Det giver god mening at kigge på teknologisektoren. Der er nogle enormt veldrevet selskaber i det amerikanske aktiemarked, som har en rigtig høj forrentning af deres kapital. Kan du sige, hvad det er for nogle, Peter, eller hvordan? Nå, men jeg vil sige, altså den tid, vi går i møde, vi har været vant til at snakke meget om de allerstørste selskaber. Jeg tror, med den tid, vi er på vej ind i lige nu med en ændret globalisering, kan vi måske godt gå lidt ned i hierarkiet og finde teknologiselskaber, der ikke er så store. Jeg tror ikke, jeg vil sætte så mange navne på. Inden sundhedsbranchen. Og så, jeg tror, det vi kan tale om nu her, det er, at den interessante ting kunne faktisk være finansaktier i USA. Men for det første er de mere veldrevet end de europæiske. Hvad for noget? Men er de ikke også kørt op i takt med renterne afsted? Har de ikke allerede fået en aktiekurs? Jo, men det er den samme historie, som jeg har med mine kunder, fordi de siger nøjagtigt samme som dig, så er sådan, Peter, hvordan du ved med at snakke om råvarer, og det er allerede kørt rigtig godt i 2 år. Ja, men altså, hvis vi får en råvarecyklus som var 10 år, som de har gjort tidligere, så er der rigelig tid. Rolig nu, ikke? Men det, der er interessant ved de her finansaktier, det er, hvis vi får et højere strukturelt niveau af inflation og renter de næste 7-8 år, jamen så bare, selv hvis du ikke engang har nogen udlånsvækst, bare til at tage en bankbalance og rulle den på et højere renteniveau, som vi har nu. Varigheden er cirka 7 år i kreditmarkedet. Ikke? Så jeg siger, det tager 7 år, så har du rullet hele din bankbalance til en højere rente. Det i sig selv vil komme til at skabe et ret pæn indtjeningsvækst for mange bankaktier i årene fremover. Så. Og Michael, hvad med dig og amerikanske aktier? Har du nogle favoritter her til Janne? Jeg ved ikke, om jeg har nogen sådan favoritter, altså du ved, vil du teknologivejen, altså jeg er jo 25 forskellige amerikanske aktier, du ved, det er meget sådan, altså du ved godt, vi er lidt begrænset af, at hvis jeg står her og siger, at man skal købe noget, så jeg kan næsten kun sige, hvad jeg selv ejer, altså du ved, og hvorfor jeg ejer dem. Kan du så ikke vælge dine 3 yndlingsamerikanske aktier, som du ejer nu, eller bliver det simpelthen at vælge med alle dine børn? Ja, det bliver lidt at vælge med, jamen altså Microsoft, du ved, den begynder jeg faktisk at tage lidt af overkrydderen af, men det er min yndlingsaktie, hvis du skal på 10 års sigt. Hun snakker vel om, nu skal hun have en amerikansk aktie, hun kun dansk. Du ved, jeg kan ikke, hvorfor hun skal købe og sælge. Microsoft er absolut en af dem. Og vi er stadigvæk i teknologiverdenen, og jeg er jo også i gang med min flytning over i den fysiske verden, ikke? Og det er efter det her inflationstal med en større hastighed, end jeg selv måske havde regnet med. Du ved, jeg troede måske, jeg kunne vente til, at anemonerne sprang ud. Det tror jeg ikke, jeg kan efter det her inflationstal. Så jeg er også på vej over i flytningen der. Men der er jeg nok mere på ETF-vejen, fordi at, du ved, jeg mangler viden efter 10 år virkelig at have været fokuseret ind i en anden sektor. Så du ved, jeg synes, det er sådan... Jeg synes, det er et rigtig svært spørgsmål, fordi vi kan komme lidt grimt afsted, du ved, i forhold til, hvad vi må egentlig snakke om, og så videre. Nu bliver du reddet her, ja, Michael. Ja, det kunne du godt høre, ikke? Ja, ja. Signe. Velkommen, ja. Velkommen til, Signe. Mange tak. Vi har nu fået Signe Terp i studiet. Signe er vores nye vært her i Millionærklubben, som sender for første gang i morgen sammen med Lars Svendsen og Michelle Nørgaard. Og så har du også en gæst med i morgen. Jeg har simpelthen Per Hansen fra Nordnet med, så vi tager en status på alle C25-regnskaberne, der bare er væltet ind og kigger lige på, hvem har klaret sig bedst, hvem har klaret sig dårligst. Vi tager en status, ja. Det lyder som et rigtig godt emne, og mange at tage fat i der. Men Signe, vi vil også gerne lære dig lidt at kende her i de her sidste minutter af dagens program. Hvad har din vej været til Millionærklubben? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, Sara. Jeg er et barn af huset. Jeg startede på Berlingske sammen med dig, eller hvor du også er. Så har jeg været på Jørnvester det seneste års tid, og så har jeg lavet livsstil og morgenhederne, og så er jeg simpelthen blevet spurgt, om jeg kunne have lyst til at være en del af Millionærklubben, som jeg jo selvfølgelig gerne vil. Ja, og velkommen i klubben også. Nu står du her med nogle af de gavede gæster og forvalter. Hvad vil du gerne bidrage med her til programmet, tror du? Jamen, jeg vil gerne bidrage med alle de dårlige spørgsmål, som jeg håber lytterne virkelig kan forstå og sætte sig ind i, og så håber jeg, at der selvfølgelig også bidrager med godt humør. Er der noget, du har lyst til at spørge Michael og Peter om her? Nu har du siddet og lyttet til programmet hele morgenen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal spørge dem om, Søren. Kaster du mig bare ind i et eller andet? Har vi forvirret mere end skabt klarhed? Det har jeg ikke. Der var mange, der var meget imponeret over dine udtalelser om, at Kina ikke var et scenarie, man skulle investere ind i lige nu. Okay. Jamen, det kan godt være, at det måske er kontroversielt. Jeg kan faktisk tænke på det der med amerikanske aktier. Ikke at det er nogen anbefaling overhovedet, men et selskab, som jo er i vælten, hvor jeg tror, at relativt til forventningerne, er der måske nogle interessante aspekter for en dansk investor at kigge på. Det er sådan et selskab som Alphabet, ikke? Som har Google. For der har været en eller anden hype omkring ChatGPT, om det nu er inde på Googles søgemaskine. Der tror jeg, at vi har i hvert fald lagt hånd på kogepladerne og sådan har rimelig skarpe holdninger omkring, at ChatGPT-teknologien, den er ikke patenteret, og Google også kommer med deres eget svar på det, og det ikke bliver inde på Google. Og der kan man jo sige, hvis du kigger på prisfastsættelsen, at Google, som jo typisk har været et højvækstselskab, så er det jo priser til at være en katastrofe. Jeg tror, at hvis du kigger på de frie pengestrømme i forhold til det, selskabet koster, så har du nærmest en fri pengestrømsrente nu på sådan noget 6-7%, hvilket er fuldstændig absurd for sådan et selskab, i hvert fald i en historisk kontekst. Så der tror jeg, hvis man sætter sig ned som dansker og tænker lidt over og læser lidt om ChatGPT og læser lidt op på Google og Alphabet, så kan det måske være, at man kan danse en holdning til det. Du kan godt høre, hvordan vi var præget af det til sidste år. Vi siger, at vi skal over i den fysiske verden. Jeg nævner favoritter, Microsoft, og det er jo en af de tech-selskaber, man stadigvæk skal ligge med. Men vi er faktisk, du ved, vi skal måske til at have bygget vores viden op omkring, hvor der er andre steder. Jeg har også andre aktier uden for den her, altså du ved, jeg har jo en atomkraftaktie og så videre, du ved, men vi er også lidt begrænset af det. Men du kan godt se, at det er lidt sjovt, jeg tager Microsoft. Vi er virkelig præget, så du ved, når vi nu siger, at vi skal flytte os over i den fysiske verden, så tror jeg også, at du vil komme med mange ETF'er, og det er nok egentlig også det første skridt, jeg tager. Og det er et godt skridt at tage for mange mennesker, fordi du får ikke den her enkel aktierisiko, vel? Du får temaet, du får den rigtige bevægelse, og du får en eksponering måske mod mere amerikanske selskaber, som du har manglet. Så jeg tror egentlig, at det er måske et godt første skridt at bruge, hvis man vil prøve at bevæge sig lidt uden for Danmark, som jo er et dejligt sted at ligge, fordi man kender selskaberne, man er tryg, man forstår dem. Når man så skal tage det næste skridt ud i verden, så er ETF'er, tror jeg faktisk, et godt trinbræt for mange investorer at bruge. Men handler det ikke også om, at den her fysiske verden er jo også lidt kedeligere? Altså, det har måske været sjovere forholde sig til Apple og Alphabet og Facebook. Det er nogle produkter, vi bruger måske dagligt. Hvor tit har vi lige noget med Rio Tinto at gøre, som er sådan en stor minevirksomhed? Det er jo ikke noget, man kommer forbi sin dagligdag. Så vi skal også ud og lave noget mere research alle sammen, og forstå det her. Jeg ved ikke, om det er research, men det er bare kedeligere. Prøv at forestille nogle af de fantastiske historier, vi har stået her og fortalt siden 2017, hvad det her det kan, og hvad det kan bringe verden hen. Ikke? Altså, du ved, det er det, vi skal til at lære. Ikke? Altså, du ved, jeg tror, jeg på et tidspunkt jeg sagde, at der er sådan en god podcast, og nogen, der hedder Dividend Nights, og det er dem, der udbetaler høje dividender, og har slået aktiemarkedet over de sidste 2 år. Man kender Dividend Aristocrats, Dividend Kings, men Dividend Knights, der måler man også lige, at de også har slået aktiemarkedet. Og det er sådan noget som et stort magasin i Midtvesten. Du ved, Altså, det bliver eddermame svært at lave gode radioprogrammer. Det er eddermame kedeligt. Det bliver eddermame svært at lave gode radioprogrammer omkring det her, ikke? Men det er bare forståelsen af, at der skal du nok, altså, der skal vi lidt i den retning, og vi... Vi skal lige... Så I skal lære lidt om store magasiner, midt, hvis Signe kan lave noget program om det. Men Signe, investerer du selv? Jeg investerer selv, ja. Men jeg er også bare sådan en ETF-pige, fordi jeg har sgu ikke tid til at sætte mig ned og regne på det, og har slet ikke evnerne til det, ligesom alle jer kloge hoveder har. Men det kan du høre, det har Michael jo så åbenbart heller ikke, fordi han går også ETF-vejen med nogle af de her nye sektorer, som man skal til at interessere sig lidt for? Det er et godt trinbræt, og der er 80.000 aktier. Vi kan jo ikke sidde og gennemanalysere alle sammen, og det er jo også derfor, at fokus er så meget på de kendte aktier, ikke? Fordi de er godt gennemanalyseret og så videre. Så jeg tror, at ETF'er er et godt trinbræt at starte her. Og så begynder man jo at lære top 5-beholdningen i en ETF, ikke? Altså, hvad er det for nogle selskaber, der ligger derinde, ikke? Så kan man begynde at kigge på dem, måske træde lidt ud af ETF'en og købe måske en af de, der ligger som en stor eksponering i ETF'en. Ikke? Man kan jo gå ind og se, hvad der ligger i ETF'erne, og det er jo en god indikator for, hvad er måske de store selskaber inden for den der. Så jeg tror egentlig, det er en god måde, tror jeg, at begynde at bevæge sig ud på sådan lidt uden for og nu siger jeg andedammen, og det er ikke noget dårligt. Altså det er ikke fordi, at jeg ved godt, danskere har mange danske aktier, jeg forstår det udmærket, fordi det er tryghed, det er forståelse, det er jo det første, man skal have som investor, og det har man bare på et hjemmemarked. Det næste skridt kunne godt være lidt i ETF-vejen, ikke? Der er kommet nogle spørgsmål til vores snak netop om råvarer, som vi talte om lige før. Og der er en, der spørger, der tales meget om det her råvareboom, men er råvareaktier ikke sårbare ved en recession, Peter? Om det er sårbare ved en recession? Ja. Jo, selvfølgelig er det sårbare ved en recession. Men vi taler jo om det over en økonomisk cyklus, der kan vare 7-10 år. Men jo, det er rigtigt. Det er jo den risiko, man selvfølgelig løber i råvarer. Men altså, aktier er også procykliske. Så hvis du har en recession, så alt, hvad der smager af risiko, ejendom, aktier osv., det vil jo falde. Så det er jo... Men Michael sagde jo lige før, at Novo Nordisk netop var sådan et sted, som du havde tænkt ville klare sig godt, hvis vi kom ind i noget økonomisk modvind, ikke? Jo, men jeg tror, at svaret er klokkeklart ja, vi snakker også. Og til dit svar, der er en meget, det er det, man skal lære som investor. Det der med, at man siger efter 2 år, jamen nu har vi snakket om det 2 år indregnet. Der er én ting, hvis man har været mange år i aktiemarkedet, man ved, de der lange cykler, de kan trække meget, meget, meget mere, end man går og tror. Altså det er virkelig sådan, det er i aktiemarkedet. Når du først kommer ind i renteregningen og de her ting, så er ting altså ikke indregnet, bare fordi vi har snakket meget om, vi skal bare have ret i, at det bliver den lange cykel. Ja, altså, det misforstår mig ikke, men ting er indregnet. Nej, det er det aldrig, når det er lange cykler. Vi har jo snakket om Apple i 15 år, ikke? Og vi snakker stadig om Apple. Ja. Det viser jo, altså det må man jo bare sige, altså hele digitaliseringen var jo en meget, meget, meget lang trend, der aldrig stoppet. Signe, nu siger du, at du investerer i ETF'er, men har du sådan nogle interesser inden for aktiemarkedet, som du synes er mere spændende at følge med i? Jeg tror, jeg er lidt på den der sundhedsbølge, så hvis du stod og snakker om en duopol til både Eli Lilly og Novo Nordisk, så det kunne jeg da godt ønske mig sådan lidt. Jamen, der er da helt sikkert, at vi har mange gode analytikere også her i programmet, som er gode til at komme ned i den, også at snakke om ETF'er og de her store perspektiver. Og nu fik vi jo lidt af Michaels syn på det også i hvert fald. Og det er også noget, som jeg har haft flere herinde at snakke om i programmet, sådan noget som health tech. Det er noget, der måske også bliver stort. Det er godt, at du ikke er helt med på den, Peter. Du er jo mere i den fysiske verden. Ja, nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du så min private portefølje, ville du blive overrasket over, hvad jeg havde i den. Altså, jeg er ikke kun i den fysiske verden. Jeg elsker at have teknologiselskaber, om det er hydrogen, eller om det er droneteknologi, eller om det er sådan noget medtech, altså, eller jeg har faktisk også en aktie, der er eksponeret til atomenergi og uranudvinding og sådan noget. Altså, jeg er alle steder. Men investerer du også, nu sidder du med her hver dag, du kigger på regnskaber og alle nøgletallene. Investerer du også i ETF'er, eller kører du kun enkelte aktier? Jamen, jeg har ETF'er sådan for 2/3 af formuen, og så den sidste tredjedel, det er enkelte aktier. Så 2/3 alligevel, selvom at du faktisk ved rigtig meget om enkelte aktier? Ja. Ja, okay. Og det er faktisk et rigtig, rigtig godt tip. Jamen, det må så være det tip, vi slutter på i dag her, bragt på banen af Signe Terp, vores nye vært, som kommer tilbage i studiet i morgen og sender første gang i Millionærklubben sammen med Lars Svendsen og Michel Nørgaard og Per Hansen som gæst i studiet. Tusind tak til Michael Friis for at være med i dag, og Peter Garnry som gæst, og ikke mindst tak til vores producer Niels Malmø, som har fået det hele til at fungere derude. Og så vil jeg bare sige til alle jer lytter, have en dejlig dag på aktiemarkedet, der stadig er en lille smule i rødt for det danske indeks. På